الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى الشيخ رحمه الله باب العرايا وغير ذلك وحو باب يحي عرايا دي يا عرايا لوحانا حين يعني غير كيد العرايا باقا روح الشيخ في روحنا يا رحمه الله بيع ليلة عظه بيع العرية بيع مزبردها حديث عرين قصمرنا وحاول السنعي حديث تاسي بيع مزبرد حرية marka bayas ama iinkaas baa laga soo reebay araayaan suuradeedu waxa weeyaan waxa waqtigii jahiliga dadkii hore jahiliga ahaa ama arabti hore waxay sameen jireen geedaha timirta waqtiga abaartay dhacdo ayaa geedaha timirta waxay siin jireen qofka aan mid lahayn aan beerna lahayn baa la siin jiray oo marka geedahaas uu qaadanayo dabeetana dirtaas timirta ah timirta inta gurto dabeetana uu cunto ahaan u isticmaalay marka qofkaasi siinaya sida neefkii geel ahaa ama adhi ama marka laxdii ama riyihii irmaana ay u siin jireen qofka maneexa ahaan yacni maalsiin ahaan oo intuu neefkaasi caanaha uu leeyahay bay siin jireen si uu marka waxa weeyaan caanaha uga cabo marka caanahaasi dhammaadaanna waa soo celinay sidaasoo kale uu siin jireen marka geedkii timirta ahaa in lagu iibsado yacni midhihii geedka saarnaa in lagu iibsado midho timir ah oo qalalan muzaabana la oran jiray waxaa loo ruqsayay dadka ahlu caraayaaga la yidhaahdo. Suuraddeeda Imaamu Malik raximahullah sibuu isagu markaa ku tafsiiriyey waxa uu yidhi waa in qofkii uu qof yacni qofka beerta iska lihi wuxuu u hibeynayaa qof uu siinayaa geedaha timirta ah midhaha ku yaallo siinayaa dabeetana wuxuu odhanaya midhahaas adaas kale qaado. Waxaa dhacaysa markaasi inuu qof kusoo noqnoqdo beerti soo gelitaankan beerta kolba uu soo geliyay geedihii la siiyey markaa uu ka goosanayo baa uu ku dhib mudanayaa ninkii lahaa geedahan iyo beerta. Dabeetana waxaa loo rufsay qofkaasi inuu ka iibiyo timirtii timir inuu kaga iibiyo ani maadaama aad sukobso noqonaysid ood soo gelisid beertii oo timirtii aad qaadanaysid timirta qalalan ee aada haysatid adigu keen tan geedka saaranna qaado sidaasuu ku tafsiiriyay isagu. Tafsiirka kale imaamu shaafici raximahullahu saaray ka jumhuurtana ah waxa weeyaan baycu rutab baycu ratab calaa ru'uusi nakhli biqadri kaynihi min atamri kharsa waxa weeye timirta ratabka ah ee geedka markaasi saaran waxaa lagu iibsanayaa timir kale oo qalalan iyo miiskeeda ido oo la miisay waxa weeyaan geedkan timirta inta saaran baa la qiyaasaya saladana intaasoo kiilo weeyaan intii oo kiilo oo timira buu qofki bixinaya taas baa la yidhaahdaa caraayaad ama cariya la yidhaahdaa. Marka waxaad arkaysaa inuu beyci musaabanada yahay musaabanadan waxay ahayd timirta geedka saaran oo lagu iibsado timir markaa qalashay oo markaa laysku bedesho xaaraan bayna ahayd waayo waxaan la garanaynin inay isku mid yihiin o isleeg yihiin iyan kale markaa waa la ruqsiyay. An Zayd ibn Thabit radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam رسول كلاهي رخص لصاحب العارية وحرص صاحب العارية أن يبيعها إنو إيبيو بخرصها قياس دين كيبيو إنو قياس يعني إنت كيلو يتحيب قياسي يا وحجيلها صارا أرقضا قياسي إنت كيلو أي نقطة أو تمر كيبين يا مرحا مثلا وقعنا يا شنتا جيد أمين تاسو جيد بقول قرام بصارا بقول كيلو بصارا بقول كي كيلو أو تمر كيبين يا مرحا أن يبيعها إنو إيبيو بخرصها قياس دين كيبيو ولمسلمنا بخرصها انه كبي قياس تيد او تمرا تمرا ياكلونها يقعون يا رطبا حرايت هاي يلا رطبا يعني انتبا انت هام بيقعون يا تمر تجيك سامين وي مكا رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها ولرخصي تمرتي إنه ده قفقة سمك واحد يسوي كي يبصره مكاء المضو مسألة عرية عرية هذا واحد يقول شروط برك الله علاقات حديث حديث كان هذا ينعينه بل يفعينيست شرد كوضعوي صاحب العارية إن يعني قفت تمرتها يستاء إن وهرت عنتها وقالني وقب دلني يأكلونها رطبا قفت أباها تمرتا جيد كساراني تمرتا قللنها يستاء تمرتن جيد كساره وانو قبا هيا هيا عنت هانو قبا هيا هيا واحد قبا هيا ايو كبا عم شرين كي كبا عم شرين يساقو مبنانا مزابرين وغانا سوا حرام ويان نغي سدي ايه الكيسو ينو باهيا عام كو شرد قلوا وانو نهي سنين لعقو كيب سدو الدو هيلين لعقو كيب سدو وايب سنية ومبنانا مركا انو تمركو بدشو ويا تمرتن تمرتن لقو بدلنا يا ولا وشي يسكتين سيا إن إسلك هذا بلد دنيا إسلك عن شيء هنا مش هو كما قيّن هاي وتمت الجد كسارا ما كان لقياسه تن كان لجو ما كا أنت كيلنا وتل قياسه وحلقة بينه تن لجو بدلا ينك بعد تام خيارات ما كان وين اللعب كل سدوا نهين هذول لعب كل سدوا وهايستا حرام بنا قلنا سينك بدشوا شرط لقى صدحات وين إنك بدنين شم أو انتقالان وين خيارات في حديث كثير صعبة بين نفسين دونا شم أو وين خيارات أما شم أو وين كزيادة وين كبدني هذا كبرطة حلو لانا يا إن وقفت أن يقوم كبع مشتريني إنك سأهل العلم قارك من صورة كد مكا كدوان مكا يسو صاران أي تلمامان وحوية مثلا لو اشترى شخص من بايعين فأكثر خمسة أو سوق صح أيضا يعني نينك بارت اسكاري هدين لا بقف انت وي ماذا المدو ولا بقف كقاطو خمسة عوص كان نشرا ما اورين تقالان بك قاتل كان نشرا اورين تقالان بك قاتل وي بنات يعني شن اور لو بيو مدبو بك قاتل مكا وحويان مدبو شن اور بك قاتل والله وقف او كالبون با وحي كئيو سنيان هلين او كريا ay ka iibsanayaan oo timir ay kaga bedelanayaan timirti geedka saarnay sida aksigeedana waa sax isaayo waxa weeyaan halin oo kaliya baa laba nin oo kala iibsanaya laba qof ayuu dhuga kala iibsanaya khamsa taawus marka mar walba way inay weydaaran shan shan wasqo way inay weydaaran shan wasqo haday ka balato ma sax xadiidka soo socdaana inay tusin doona شرد قصد أفراد حويا أن يتقابض قبل التفرق أنت نك اللي تكلمك لقاطان وأي ولا بشيء أو لسكيب سنيو بركا وين أن لو كلا تجين ماشي الربا قلي سي أصل كوك وعشي أنا شيء ربا ويبوها أصل كيس ربا ويبوها يو لا بشيء يسكتين سيو لسكيب سنيو تمر تمر لقيب سنيو الربا يجلسه بركا ولا رخصية ما دام أتم الرخصي waxa weeyaan baaqib ku ahaanaya wixii loo dhigay ribada ah in aan lagu kala tagin majlisul aqdigii iyada oo markaa mid uu maqan yahay ama waa maah yahay waa in la kala qaataa qabla tafarru fatamru bikaylihi waxa weeyaan in timirtii waa miisi doontaa inlasan geedihii marka la qiyaaso ee la yidhaahdo intaas oo intaasoo geed waxa saaran intaasoo kiilo baa saaran marka la yidhaahdo waxa weeyaan intii oo kiilo ee lagu sheegay baa adigu timirtii ku bixin doontaa geedahan ninkii geedaha lahaana adigii geedihii wadii kala baneyn doona waxa uu ka dhex xisagayo adigu markaa geedihii waa ka goosan doontaa waqti aad u baahatid yaad qaadanaysa marka aad takhliya soo geedihii buu ku baneynayaa aduna waxaad siinaysaa timirtii oo miisaad siinaysa shardiga ugu dambeeya ee shardiyan waxa weeyaan shardiga shanaad ah in geedihii la qiyaaso bimaa ta'uulu ilayhi tamran litalab almumaasala si isugu dhadhawaato waxaa la sameynaya waa la qiyaasay geedahan timirta ah inta saaran inta kilo ee saaran baa la qiyaasaya intaasoo kiloba saaran baa la leeyahay qiyaas ahaan dabeetana intii oo kilo timir ah uu bixin doonta marka shuruudda noocaasoo kale ah baa loo dejiyey saaxib alcariya shuruudaha marka la helo way bannaan tahay in timirta geedka saaran lagu iibsado timir qalalan oo marka waxa weeyaan qof u sito asalkeeduna wuxuu ahaa inaanay bannaanayn sidoo kale waa yidhahdeen ahlucilmigu hadduu qofku iibsado geedihii timirtii saarnaa hadduu iibsado dabeetana uu ka tago ilaa ay qalasho baycii waa buraya liannahu asbaxa laysa fii xaajatin ila rabab qofkani waxa uu noqonayaa qof aan u baahnayn timirtan ratabka ah uma baahna marka qof aan u baahnayn hadduu noqdana dee uma banaana waxa weeyaan inuu ku iibsado timir inuu ku iibsado waxaa loo baneeyay qofku u baahnaa inuu cuno ugu baahnaa ayaa loo rugsayey marka qofkii timirtii intuu iibsaday geedihii kaga tegay dabeetana ay qalashay oo markaa waxa weeyaan halkaa ay ku qalashay baycaas waa baatil bali عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بيع عرايا قالوا أي رخصي في خمسة أوسق شن أو رب رخصي في خمسة أوسق شن أو إنت قارا بل رخصي أو دون خمسة أوسق ama shan aur inta waxa weeyaan in ka hooseyso ka yar shan aur in ka yar baa la rusay shan aur intay qaado in ka yar baa loo rusay way marka shan aur intay qaado baa qofkii waxa weeyaan uu beerta kala bixi karaa intaa in ka badan maya hadduu ninka beertan le uu shan aur ka rarto ninka beertaa kalena uu shan aur ka rarto ma banaan waayo way ka badatay shan khamsata usuqin oo waxay noqotay toban wasqi ayay noqotay wasqigu waa sittuuna saacan waa lixdan saac lixdan kiyuun shan ku dhufo waa saddex boqol oo saac weeyaan soo maa shan marka lix lagu dhufto amsa saddex boqol saddex boqol oo saac bay noqonaya marka saddex boqol oo saac waxa khamsata awsuqinkii waa lix boqol oo saac saaciina waa laba kilo iyo afartan garaam burka marka la eego kaataas ku dhufana saan todoba boqol oo garaamoo dhadhow buu noqonaya warfaa inta awrku qaadayin weyn marka shan wisqi ama shan wisqi wixii ka yarunba noqonaysa intaa wax ka badan lama ogolo can cabdillaahi ibnu cumara radia allahu canhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحويلي من باع قفك إيبيا نخلا تمر قفك إيبيا قل تمر قيري تمرتها كاسو قد أبرت لبعرميي فثمرها ملهد للبائع كي إيبي باسكالة إلا أن يشترط المبتاع كي إيبسدئن شرطيا مويان ولمسلم ومن ابتاع عبدا قفك أدون إيبسدا فماله مال كيس للذي باعه كي إيبي بإسكره إلا أن يشترط المبتاع كي يبسدين الشرطية مويان ولمسلم ومن يبتاع عبدا ابن مرق نوح رحمه الله خذ الكاس وحويان وحو كتسنا يا إن ومسلم ولقار يهي ومسلم قارها نصصار بخار نصصار وليس كذلك فقد أخرجها البخاري سيدان ما هي بخاري سيد أوكلا إسنوا صوصاري ومتفق عليه ساسوش لي ابن الملقى من باع قفك إيبيا نخلا تمر قفك إيبيا قيلي تمرتها كاسو قد أبرت لبعرمي فثمرها للبائع وحويا مرهد يعني وحسك لك إيبيا إلا يشتغل المبتع حديث كوحة وتلمامي درت اللي إيبني قيلي هذا قفك قيلي وإيبيوه walaba xaaladood mid kood inuu geedihi beertiisii uu iibiyo dhirtii ku taalay iyada oo uu markaa bacrimiyay amaba uu talaalay oo dabeytana uu sugayo midhihii dhashaan midhihii ama midha kuba yaalaan ama ha sugayaba waa uu talaalo midhihii buu sugayaa taas waa xaalad marka xaaladda noocaas oo kale ah ninka iibiyaa iskala midhahaasi inuu shartiyo ka iibsada mooyaane oo ilaaha macaamilahaas maadaamad bacrimisay oo marka wax laga ama la bacrimiyey ama la talaalay oo midhihiiba marka wax laga imikaad sugaysid midhahaasi macaamilaha ku iibsada uu ilaaha oo shardi ayaa u dhigo isaga macaamilihii yeelanay dhirtina isaga yeelanay midhaha imika isidan ayay isaga yeelanay laakiin haddii marka wax uuna shardiyin midhahaasi waxa iska leh ninkii iibiyey baa iska leh marka midhaha goosto midhaha ka dambeeya ninka dhirtii iibsada baa yeelanaya fathamaruha lilbaa'ici marka famaa kaana mu'abbaran wixii la bacrimiyey fathamaratuhu lilbaa'ic bimantuuqi lxadiis xadiiska mantuuqiisa ayuu nagu tusinaya caynkaas lianna midhahani waxay noqdeen midho yani mustaqil ah bay noqdeen oo gaara oo geedihii ka gaara marka midhihii isagaa iska yeelanaya markay bislaadaan buu goosan doonaa waa qaadanaya wixii inta ka dambeeyana waxa yeelanaya ninkii markaa dhirtii iibsaday baa yeelanaya laakiin hadduu shardiyo shardigaasi wuu soconaya taasi waa qodob waxa kale uu natusinaya maa qabla ta'biir inta aan qofku una tallaalin ama una bacriminin ayaa marka waxa weeyaan la iibsaday midhaha waxaa iska yeelanaya almushtari qofkii iibsaday baa iska leh marka midna waa bacda ta'biir midna waa qabla ta'biir wixii markaa bacda ta'biir ah markaa la talaalay midhihii markaa qofkii markaa uu eeganayo waxaa yeelanaya qofkii iibiyey inuu qofkii iibsado shardiya mooyaane marka waxa weeyaan qabla ta'biir intaan la bacrimin ka hor waxaa yeelanaya midhihii kii iibsaday baa yeelanaya waayo asalka geedahan u iibsadan bay raacsan tahay ka xadiisku sidaas buu u tafsiiriyey geedihii la iibsanayey kii markaa midhihii siday ee la talaalay ama waxa weeyaan la bacrimiyey iyo marka intaan la bacrimin ka hor labadaas qaybood buu u qaybiyey taas waa haddaba masalo dhowr ayaa markaa soo gudagelaysa ba ahli cilmiga ay tilmaamay waxaa ka mid ah masaladaasi haddii waxa weeyaan geedihii qayb ka mid a la bacrimiyo oo talqiix lagu sameeyo qaybna aan lagu samaynin maxaa la yeelay saddex arrimood bay markaa culimmadu sheegeen imaamu maalik wuxuu yidhi alcibratu bilaqla waxaa la eegaya dhirta beerta waa la fiirinaya haddii beertu ay u badan tahay qaar marka waxa weeyaan talqiix lagu sameeyey ama la talaalo kuwa u badan tahay waxay noqonaysaa fathamaratuha lilbaayic beerta oo dhan fathamaratuha lilbaayic meeha waxa iska yeelanaya baayica yeelanaya oo saas ku yeelanaya haddii aqlab uu yahay dhirta belil hadday yihiin qaar aan la talqiixinin ama aan la bacriminin ama aan la talaalin midhaha waxaa iska yeelanaya almushtari marka maxay cibrada noqonaysaa alaqlab aqlabku hadduu noqdo talqiix waxaa yeelanaya albaayic haddii aqlabku noqdo marka waxa weyaan qaar aan la talqiixinin hadday noqdaan u bataan waxaa yeelanaya midhihii almushtari isagu saasuu u kala qaaday إمام الشافعي رحمه الله يقول كله للبائع waxa iskale hadda waxba la kala eegi maayo, miyuu badan yihiin mise way yarihiin la kala eegi maayo kuwa la bacrimiyey. Waxa weeyaan dhammaan waxa iska yeelanaya midhahaasi, waxa iska yeelanaya baaica yeelanaya, waxa weeyaan iibiyihii wey. Imaamu Axmed isagu waa tafsiiliyey, wuxuu yihi geedihii la ta'biiriyey ama la talqiiciyey waxa iskale baayici baa iskale, iibiyihii baa leh. Wixii aan la talqiixinin amaba aan la bacriminina waxa iskale almushtari, xataa fi nakhlati alwaaxida, geedihiinba la tiranaya. Inta geed ee ninkani uu markaa uu talaashaday ama bacrimin midhaheedi uu eeganayo isagaa yeelanaya. Geedaha kale xabad baha noqota haday doontee isagu ma yeelanaya, ninka mushtariga baa yeelanayo oo iskale. Ama waxaa yeelanaya haddii geedahan la bacrimiyo ay yaraadaan ayaga laftooda, wax yar bay noqdaan. Kuwa la bacrimina ay bataan, kuwan waxa yeelanaya markaa baaici baa yeelanaya. Sidaas markaa u tafsiiliy kaa tafsiil kalena moodaa inuu xadiidka waafaqayo oo man baaca nakhlan qad ubbarat fafamaruha lilbaaici in laa yashtarida mubtaac. Tafsiilka Axmed waafaqaya xadiidka. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. هل كان وادونك ده دونك اللي يبيو ادونكنا وما ليه ادونكنا وما ليه ادونك ودي بس مالك يسحق مريا مالك واحد سيير نياكي ادونك لها اي يبي سيد كي يير نيا ilaa inuu shardiyo ayo ka iibsanaya mooyaane. Halka waxa laga qaadanayaa addoon ina maal una hantiyin ama hantiyso sayid mamluuka uu la leeyahayo xoolaha uu leeyahayna sayidkiisun baa iskale, waa sidaa weeyaan. Alxaafid ibnu xajar raximahullah wuxuu yihi laa yushtaratu fi ltacbiiri an yu'abbirahu axad, tacbiirka la leeyahay bacriminta looma shardiyo qof inuu tacbiiriyo ama bacrimiyo. Hadduu hawada iyo dabayshaa socota ay bacrimiso geedihii waa isku mid weeyaan. Qofka hadduu isagu gacanta ula tago oo isagu bacrimiyo, iyo haddii ay dhirta iyadu gaarkeedaba marka waxa weeyaan ay talqiixaas u qaadato, waa isku mid weeyaan. Xukunku isku mid buu noqonayaa, waxa weeyaan midhahaas waxaa yeelanaya uun baayica ilaa an yashtarida mubtaac. An cabdillaahi ibnu cumar radia allahu canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كوحي عليه الصلاة والسلام مريب تاع طعاما قفك عنت إيبيا فلا يبيعه يون إيبيني مريب تاع طعاما قفك عنت إيبسلا فلا يبيعه يون إيبيني حتى يستوفيه إلا أوفصره إلا أومكا قعنت كله إلا أو كامل أو دمائسترم miiskeedii iyo miisaankeedii labadaba. Man ibtaaca qofka iibsada bacaaman cunto falaa yabicu yuuna iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu qabsado oo gacanta uu ku dhigo uu soo oofsado iyadoo kaamila, wa fii lafdin xataa yaqbidahu ilaa uu qabto, ilaa uu gacanta iyo kusoo qabsado soo qaato yuun iibinin. Wa cali ibni cabbaas radia allahu canhuma milahu ibni cabbaasna kan oo kale iyo isagana laga weli xadiidku wuxuu natusanayaa inaanay banaanan cuntadii in la iibiyo, cuntadii aada soo iibsatay inaad sii iibisaa inayna banaanayn adigoo aan gacanta kusoo dhigin oo aan soo qaadanin. Cuntaad iibsatay, cuntadii aada iibsatay sii iibin maysid, iyadoo bartii aada ku iibsatay taala iibin maysid oo aan kasoo qaadanin oo aan soo tirsanin ama aan soo miisanin ama aan soo miisaamanin. Waa inaad soo oofsataa, haddaa la tiriyo wayna soo tirsataa, haddaa la miisaamo wayna soo miisaamataa, haddaa la miiso wayna soo miisataa. Yacni waa shaygii aad iibsatay aada marka waxa weeyaan aada soo qaadataa gacanta ku dhigtaa, welibana bartii aada ku iibsatay waynaad ku iibinine waa inaad ka qaadaayo meesha aada ku iibinaysa aad ku iibisaa. Ashyaada haddaba la iibiyaa qabsashadoodu waxay ku kala duwan tahay daashadiiba kala duwan. Marka waxay u qabsanaya laba qaybo, shay manquula iyo shay markaas waxa weeyaan caqaar ama qayr manquula. Shayga manquulka ah ee la qaado waxa weeyaan waa in uu qofkii uu qaadaa meeshii, waa inuu ka qaadaa meeshii kale uu geeya. wixii maquul aan ahayn ee aan rarmaynin ee aan la qaadi karaynin waxa weeyaan waa in loo banaya. Maala dhulkii oo kale dhul baad iibsatay ama guri baad iibsatay, gurigii aad iibsatay gacanta seed u dhigi karaysaa waa in lagu baneeyo, furayaashan gacanta lagaa saaro, markaas gacantaas ku dhigtay wey. Dhulkii hadday noqotana saasoo kale, hadday beer noqotana saasoo kale, waa in lagu baneeyaayo furayaashoodii iyo wuxoodii dhan lagu wareejiyaa, dadana adu markaa aad la baashirtaa. Sheega haddaba manquulkiina waa sii kala duwanaanaya. famaa yutanaawalu bilyadi kadaraahimi waddanaaniiri waathawbi faqabdhu bitanaawul, shaygii gacanta laisugu dhiibi karayo sida lacagtii oo kale iyo maryihii oo kale kuyaguna aasoo kale waa in gacanta lagaa saara, gacanta lagugu dhiiba, waa lagu soo dhiiba, dadana qabsata qaarata la socota way. hadduu shay khafiifa yahay waa inuu qaataa, hadduu shay la kaxeynayo yahay sida neefka xayawaanka ahaa oo kale waa inuu hoggaanka qabsadayo ula socdaa. Hadduu yeeshee la miisayo waa in loo miisaa, dadana u qaataa. hadduu yeeshee la rarayo waa inuu raro meesha uu ka qaada, waa haalu majar iyo kuyaga la midka. Marka waa inuu sheegi gacantiisa waa inuu soo galaa, markuu gacantiisa uu soo galo waa inuu iibiyaa, markaasuu iibinaya. Sheygii la miisayo sheygii aan la miisaynin isku mid baa, waa isku mid cuntadii kii la misay kii aan la misayn intaba waa isku mido. Waxa weeyaan meeshii aad ku iibsatina ku iibin maysid, ilaa aad oofsatid oo gacanta ku dhigtina iibin maysid. Waay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu man ishtaraa acaaman falaa yabiicu xataa yastawfiyaha oo yaqbidahu, qofka cunto markaa iibsada yuuna iibinin ilaa uu markaa uu gacanta ku dhigo shaygii ama uu soo oofsado. waxa uu leeyahay cabdillaahi ibnu cumar ibnu khataab radi allahu anhu, kunna nashtari acaama jizaafan, cuntada ayaan iibsan jirna iyadoo aan la miisin, bilaa wasnin walaa kayd, iyadoo aan lana miisaamin, aan lana miisin baan iibsan jirnay bu cuntada. fanahaana rasuulu llahi sal alla slam xataa nanqulahu min makaanihi, rasuulku waa noo diiday inaan cuntadii sii iibina aanu saa ku iibsanay. cuntadii marka waxa weeyaan aanu iibsanay in aanu sii iibino waa noo diiday ilaa aanu meeshii aanu ku iibsanay aanu ka rarno mooyaane, waa meesha laga rara marka lageeya. marka cuntadii la miisayay iyo tii aan la miisaynin buu isku mid mooyaan. haddaad iibsatay halkii aad ku iibsatay ha ku iibinin, ka sii qaad, waad ka qaadaa aad geysa halkee meeshaad ku iibinaysa. waxa abu daawuud iyo axmed sasar bisnaan saxiix, nin baa shaam ka yimid, cabdillaahi ibnu cumar baan malaynayaa iyo xadiidkii markaa warinayay, wuxuu nin baa shaam ka yimid, waxa uu keenay saliid, dabeetana waan baayacay, waxaan ka mid noqo dadkii marka waxa weeyaan tujaarta ahaayee beecmushtariga ahaayee baayacay ayaan ka mid noqday, oo aniguna waan baayacay oo waan la gorgortamay, dabeetana waan ka iibsadayba sanu la gorgortamayba waan ka iibsaday. dabeetana nin baa isoo kacay buu yidhi markaan ka iibsaday, wuxuu isiiyey macaash buu isiiyey, buu aan raalli ku noqday, macaash buu iisaaray saliiddii aan ninkan ka iibsaday, macaash buu saaray, aan raalli ku noqday. dadana gacantiisaan qabtay buu li adriba calayha, marka hadee gacantaas siiladoo kale gacanta la saaraay dadana waa la jaraya, siaan gacanta u jaro oon bayci u socodsiiyo baan gacantiisii qabtay buu yidhi. gacantii aan islahaa ku qabo waa nin baa xaggaa dambe igaga yimid oo deetana dhudhunkaygaasi yuu xagga dambe iga qabtay buu yidhi. waan daymoodayo mise waa zayd ibnu thaabit, saxaabiga zayd ibnu thaabit wey. deetana wuxuu igu yidhi laa tabic xataa taxuuzahu ilaa raxlik, ha iibini ilaa aad qaadid ood meeshaadi geysatid, meeshaadi ilaa aad geysatid ha iibini, halkaas kumaad iibsanin, ha ku iibin bartan, qaado halkii geysa waxa weyaan aad ku iibinaysa. faina rasuul allahi sal slam nahaa can dalik, rasuulku waa diiday arrinkaasi. faamsaktu biyadii, tana gacantii baan iska qabtay buu waan iibkii waan ka joogsaday, ka waran hadda macaash fiican lagu saari lahaa adiga oo laguga odhan lahaa kada halkan laguma iibinayo ee meeshaadi qaado geyso, markaasuu iibi xeel horta kaan si iibaya rasku soma, yacni macaashkan aan qaadanaya, macaash fiican baa la saaralayna, in macaashka intaa leeg oo kale in laga saari doono in kale runba haysa in lagu saari doono marka inaad imika faa'iidaysato laga yaabo inaad sidaa kale faa'iidaysato maya saxaabadii tawarrucooda iyo xalmiirada marka loo sheegay xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii buu qaatay wuxuu fahamsatay yadi gacantii aan qabsaday oo waan yani bay'i waan joojiyay halkaas uu kaga hadhay bay'i marka in la qaadayo buu ku tusinay marka cuntada noocay doontaa noqoto mid la miisayo mid la miisaamo min min la miisay ama la miisaamay haddii xataa matalan shaygii aad soo miisatid oo meeshii aad ku iibsatay aad ku miisatid oo oofsatid barta ku iibinaysid waa inaad qaadaa oo halkii lagu iibinay aad ku iibsa halkaad ku iibsatay yani waxaa ku iibinay ahlu cilmi jamaaco ka mid waxay yidhahdeen ana alarshiyaa sawaa laa farqa bayna alطacaam waalsilac waalcaqaar cuntadii iyo badeecaddii iyo baloorkii iyo waxyaabaha la midka ah waa isku mid weyn falaa budda min alqabdi qabla albayci shaygii waa in gacanta lagu dhigaa inta aan la iibinin ka hor ama cunto ha noqdo ama badeecad kaleba ha noqoto waa isku mid sidaasna waxaa ku cad qowlka ibni cabaas radia allahu canhuma xadiidi gadaashii wuxuu yihi xadiidka mutafaqun calayhiga ah man ibtaaca طacaaman falaa yabicuhu xataa yastawfiyahu wuxuu yihi yuu qofkii cunto iibsadaa falaa yabicuhu yaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam man ibtaaca طacaaman rasuulku wuxuu yihi qofka cunto iibsadaa falaa yabicuhu xataa yastawfiyahu dadna ibni cabaas wuxuu yihi xadiidka markuu sheegay waaxsibu kula shay-in mithlahu shay kastana waxaan filayaa inuu la mid yahay cuntadii shay kasta oo la iibinayaa cuntadii buu la mid yahayoo waxa uu noqonayaa in gacanta marka lagu dhigo un isagana la iibiyo ka hor la iibin maayo waay waxaa la mid ah xadiidu xakiim ibnu xizaam radia allahu canhu axmed baa soo saaray bisanadin saxiix wuxuu ihi qultu yaa rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayo innii rajulun ashtari lmataac anu nin baan ahay alaabtaan iibiyaa soo iibsadaa alaabta ayaan soo iibsadaa fama aladii yaxilu lii minhaa maxaa iga xalaala ashyadaas deetana wama aladii yaxrumu calaya maxaana xaaraniga waxaan soo iibsanaya maxaa xalaaliya maxaana xaraan wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yabna akhi ida btacta baycan falaa tabicu xata taqbidahu inankii walaalkayo yani nin markaad shay soo iibsatid ha iibinin ilaa aad marka aad shayga aad iibsatay gacanta aad ku dhigtid mooyaane marka inaan cuntadii gaar ku ahayn buu ku tusinaya qowlka ibni cabaas xadiidkaa dabadiyey xadiidkaad markuu aqriy man ibtaaca طacaaman falaa yabicu xataa yastawfiyahu waxa uu waafaqaya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa yani fahamkii saxaabada ridwaan ullahi calayhi cuntadii wuxuu uga qiyaas qaatay alaabtii kale waxaana waafaqay xadiidkan ida btacta baycan falaa tabic wuxuu doonabaa waxaad markaad alaab soo iibsatid ha iibinin ilaa aad shayga gacanta ku dhigtid waxaa la mid ah xadiidu zayd ibnu thaabit alsaxiix cinda abi daawuud wa gayri ana rasuul allahi sal ala nahaa an tubaaca asilac xataa xaysu tubtaa in badeecaddii la iibiyo waa diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkii lagu iibsaday in lagu sii iibiyo waa diiday xataa yaxuusaha tujaaru ilaa rixaalihim ilaa nimanka baacushirkii ay geeyaan ay u qaadaan meeshii ay ku iibinayeen meelahoodii guryahoodii ilaa ay u qaataan in la iibiyo halkii lagu iibsaday in badeecaddii lagu sii iibiyo ayaa u diiday marka maxay ku tusinayaan xadiidtaas dhammaantood waxay ku tusinayaan in cuntadii iyo ashyaadii kale badeecadda ahayd ay isku mid tahay oo markaa shay aan la iibinaynin ilaa qof shay gacanta ku dhigo meeshii lagu iibsadayna aan lagu iibinaynin ay noqonaysaa inuu qofkii meesha uu ka qaado uu geeyo waa sidaas marka cuntada iyo badeecaddii isku mid bay noqonayaan adiladaas baana daliil waa dadka qaar ka mid a waxay sameeyaan waxaa laga yaba inuu soo arko shay maalan welibana nooc yani iska nooc khiyaamo oo kala bay noqonaysaa wuxuu iibinayaa wuxuu arkay dhul buu arkayaa jaban nin baa haya deetna ninkii buu leewan kaa iibsaday carbuun buu dhiibaya waxoogaa carbuun buu siinaya deetna wuxuu leeyo qor lacagtan kusiinaya oo taayadoo kale maalan oo lakala qoranaya nin kale isagu markaa dhulkii ka iibiyey u tusay wuxuu dhulkan ka iibinayaa isla lacagtu ka qaaday marka labadooda ayuu ka dhex faa'iiday isagu xaqiiqatan kama iibinay ninka hadee nin kala yacni isagu dhulkii buu soo arkay waa jaban yahay ninkan xoga faa'iido buu saartay intii laga siiyey buu siinayaa baaqiga waa la haray mamnuuc ma banaano taas ta noocaasoo kale sidoo kale dadka qaar kamid waxay sameeyaan inuu iibsado bakhaarkii intuu ka iibsado raashinkii markuu warqadii loo jaro inuu qaato suuqa ula galo dabeetana uu iibiyo qof kale ka iibiyo qofkii kale markuu ka iibiyo warqadii u dhibi wuxuu leeyahay kasoo qaado keen uu lahadla wuxuu odhanaya ninkaa warqadaasita alaabta usoo tiri iyadana un banaano wax xaaraan mooyaan alaabtan horta marka hore aada iibsatay soo qaado waxaad keensataa bakhaarkaagii ama meesha aad ku iibinaysa keenso sabartaa ku iibi waa sidaa wey waxaa kale jirta dadka dilaalinta qaar ka midii nooc iyaduna saasoo kale waxay ku shaqeeyaan in uu labada qof ee wuxuu ka ibina dhexdoodii uu ka dhex samaysto markaa macaash uu ka dhex samaysto nin buu tegayaa dabeetana waxa uu leeyahay alaabta dhibsaan kuusoo siiya ama alaabtaas aada haysid waxa weeyaan waan kaa iibsid anaa iib baan u haya intaasna waan kaasiis intuu la gorgortamo oo markaa alaabtii wax ka daayo oo hoos u dhigo buu nin kale u tegay wuxuu alaab baan ku hayaa markaa waxa way kaa iibinaya marka alaabtii ninkii intii uu kas marka waxa weeyaan ay ku heshiiyeen in ka badan buu ninkan kale kula heshiinaya lacagta buu kasoo qaadaya kan buu geenaya alaabta buu soo qaaday kan uu geenaya dabeetana waxuu qaadanaya lacag buu dhexdooda ka helaya yacni ma banaanta noocaasoo kale ya marka yacni kuyow arrimaha noocaasoo dhan arrimahan sharciga ku banaana wey dilaalka asalkiisu waa dee waa banaan yahayo in labadii qof intuu isku keeno wuxuu kala iibiyo dabeetana labadii qof waxay siinayaan ay siiyaan ay u gartaan iyadu waa shay banaan wey عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعم رسولك الله أولي عام الفتح سنتك فتح مكة إن رسول الله صلى الله إن الله ورسوله إلهي يا رسولك حرم بيع الخمر خمر إيب كذي وحرمين يعني حرم بإعادة الضمير إلى الواحد مد كليون بلو علي سياق نوح كان سنيا إلا إلى حرما إله يا رسول كيسو وحي حرمين إن مركا ساتة ثانية لو قدروا والله بل لو قدروا وإنما قال ذلك تأدبا مع الله تعالى إله سبحانه وتعالى سو كئذ بسنية دي ورسولك عين كوي إن الله ورسوله إله يا رسول كيسو حرما وحرمين yani bay alkhamr ilaahay rasuulkiisu waa xarimeen marka xarama baa iyo siyaaqo keensanaya in la yidhaahdo way khamre iibkiisii baa la xarimay walmaytati maytada iibkeediina waa xarimay walkhinziiri khinziirka iibkiisiina waa xarimay walasnaami asnaamta iibkeediina waa xarimay ilaahay rasuulkiisu waa xarimeen faqiila yaa rasuul allah waxaa rasuulki ilaahayow araayata ka waram shuxuum almaytati maytada xaydheeda ka waran in la iibiyo fa innahaa yutlaa biha sufun doonyaha ayaa la mariyaa oo lagu dhoobaa wayudhanu biha aljuluud hargahana waa lagu subkaa wayastasbixu biha annaas dadkuna way shitaan fa qaala la may huwa xaraamun iibkiisu waa xaraam ka sida waa la yidhi huwa yacni baycu xaraamu in la iibiyo waa xaram marka halka marka saa la yidhaahdo waxa kasoo baxaya in lagu intifaaca inay banaanta culimada qaarkii waxay huwa xaraamun micnaheedu waxa weeyaan in lagu intifaaca waa xaran marka in waxyaabaha xaraanta lagu intifaacana xaraam ay noqonaysaa labadaa qowl bay ku jira faman qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu yihi cinda dalika qaatala allahu alyahuud ilaahay yuhuud ha nacdalo إن الله إلهي لما حرم عليهم شحومها ميتد حيدهدي مركو إلهي كحرمي جملوه ودلاليين ثم باعوه دتنوايبيين فأكلوا ثمنه لعكتي سينويعنين جملوه أذابوه ودلاليين سنة كي وحويا ما كلا فرتي يا رسولك عليه الصلاة والسلام وحويلي إلهي يا رسولك سوا حرمين بيع الخمر خمرضة وكا حديث كاني waxa uu sheegay khamradiina xaraan tahay meetidina ay xaraan tahay khinziirkiina xaraan yahay asnaamtiina ay tahay xaraan yaani intaaba waa la xarimay khamrada waa macruuf oo dawa la garanaya waa sheega marka lagu sakhraamayo marka la cabo waxa iyadana lamid oo lamid noqonaya xagga xaraanta shay kasta oo marka ama la cunaa ama la cabo lagu sakhraamayo oo caqligii daboolay khamr waxa lagu magacaabay waa leeyahay caqligii daboolaysaaba maskaxdiiba marka qof caqliga meesha ka baxayo waa qof bila caqli iyagu noqonaya marka khamrada iibkeedii iyo cabitaankeedii waa la xarimay inuu laga shaqaysto waa la xarimay inuu qofku iibiyo inuu cid uu iibiyo inuu markaa kaatib noqdo nin markaa qof dee khamriga iibiyo inuu karaan uu noqdo ama uu kaatib u noqdo inuu u qaado kii iibinaya uu qaado ama uu soo qaado intuba wa xaaram weyaan waa la nacbale kaatibkii waa la nacbale kii u qorayay markaas kii qaadayay iyo kii soo qaaday yacni waa isku wada mid weeyaan marka qofki ka shaqaysan maayo khamradii ka shaqaysan maayo meel laga shaqeeyana ka shaqeyn maayo waa xaaraan weyaan in laga shaqeeya inay xaaraantay ahlu cilmigu waa isku waafaqeen in la cabbaana saasoo kale iyaduna waa xaaraan wey marka bayca alkhamr khamriga iibkiisii xaaraan bulo kaad ashrabo oo nagu midata insha allah ama adcunada wixii la cunay ama la cabay waa ku arki doonaa waxyaabaha la cabo ee xaaraanta abuu khamriga ku jira waxaana lamida shay kasta oo caqligii doorinayaana waa lamid ama ha la cuno sida xashishadii oo kale ama ha la cabo sida khamradii oo kale iyo kuyoga lamidka shay kasta caqligii binaadamka doorinaya waa soo gudagelaya walmaytati maytadina waa xaaraan waa baktigii weeyaan maytada iibkeeda waa xaaraan shay kasta oo ajsaadeeda ka midana waa xaaraan in la iibiyaan dhagorteedii geesaheedii lafaheedii xaydheedii waxaasoo dhan in la iibiyaana waa xaaraan baktigii shayga baktigaa ajsaadiisa jirhkiisa wax ka mida in la iibiyaana waa mamnuuc iyada ayib khinziirkii waa doofaarki doofaarkiina waa macruuf isna waa xaaraan cunitaankiisana waa xaaraan iibkiisana waa xaaraan asnaamtii sanamkii waxa weeyaan wixii ilaahay sukeeyey subxaanahu wa tacaala la samaystay la caabudayay wey ama dhagax ha laga sameeyo ama qori ha laga sameeyo ama wax kale ha laga sameeye iyaduna ma banaan sanamkiina saasu noqonaya xaaraan u noqonaya asnaamtii yani kuwa dhagaxaanta laga sameeyo iyo kuwa laga sameeyo waxa weeyaan qoryaha waa isku wada mid weyn marka iyadana waa xaaraan in la iibiyo waxaa lamid a sawirkii sawirada xayawaanka ee la sameeyey in iyo qof dadkii bini aadamka ahaa sawir qof ibni aadama iyo sawir qof marka sawir qof ibni aadama iyo sawirkii xayawaanka sidaasoo kale in la iibiyo iyadana ma banaan waxay dhahdeen markaa saxaabadu faqiila yaa rasuul allah araayta shuxuuma almaytati maytada xaydheeda ka war marka waa maytadii wax ka mida ma lagu intifaaci kara marka baktiga xaydhiisa waa lagu intifaacaya waa kuwan sheegay marka ma la iibin karaa bay ugala jeedaan araayta shuxuuma almaytati maytada xaydheeda ka war in la iibiyo fainaha yutlaa biha sufun doonyaha lagu dhooba yudhanu biha aljuluud hargahana waa lagu sukaa wayastasbixu biha annaas dadkuna way shitaan faqaala la huwa xaraamu wa xaraam wey halkaasi culummadu waxay yidhaahdeen markuu leeyay la huwa xaraamun micnaheedu waxa weeyaan in ashyaada la iibiyaa waa xaraam iibkoodu waa xaaraan marka maxaa ku baxay in lagu intifaaca in lagu intifaaca way banaantay sidaa daraaddeed baa ibnu lqayim wuxuu leeyahay laa yalzamu min taxriimi bayci lmaytati taxriimu lintifaaci biha maytadii haddaa la yidhi in la iibiya waa xaaraan in la iibiya waa xaaraan haddaa la yidhi kama dhalanayso in lagu intifaaca inay xaaraan tahay oo lagu intifaaco ilaahay iyo rasuulkiisa waxay xarimeen waxaan ahayn in lagu intifaaco sida madalan meytadii oo kale waxaad siin kartaa waxaad siin kartaa madalan ay haddii mid ay aad leedahay kale ayiga siin kartaa ubaxtiga oo deewaa cunaya waxaad siin kartaa waxay kale waxay ku gaarsan sida shimbiriha aad ku gaarsanaysay oo kale ee hilibka cunay baa siin kartaa haydeedii wixii la midka ahaa baad shidan kartaa haydii oo kale baad la bixiyo dabeetana waxbaad ku qaban doontaa hargaheedii oo harageedii baad ku intifaaci kartaa dhogorteedii baad ku intifaaci kartaa iyo waxyaabay la midka ahaa marka xagga intifaaca waad ku intifaaci kartaa laakiin liibiya xaraam in dhogorteedii liibiya waa xaraam in xaydeedii liibiya waa xaraam iyo kuwooda la midka laakiin nafci in lagu intifaaca way bannaan tahay markaase waxa uu yidhi sheekhu raximahullah لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع باب انتفاع إن شيء له انتفاع أي كواسع سن باب كبيع إيبك مكان شيء الذي لي أو اللي يريد أن لإيبني إن لإيبيا وحاران لي أي حق النفع له انتفاع كرا إن لإيبيا وحاران إن له انتفاع أنا ويبنانت سلاس مكا وطمام فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به shay kasta oo la yidhi waa xaaraan iibkiisu in lagu intifaaca xaaraan bay noqonaysaa maaha saas ma qabsan marka halkan waxaan ka qaadanaynaa inay bannaan tahay meytadii in lagu intifaaco matalan asnaamtii oo kale in la iibiyo xaaraan laakiin waad ku intifaaci kartaa saad ugu intifaaci inta hadduu qori ka samaysana qoriga aad jijabisid baad wax ka dhigan doonta guri baad ku samaysan doonta khashab guriga waad ku samayn haddaad dhagax laga samayta dhagaxii inta tajibisid baa guri ku dhisan doontaa ama shay kale ku qaban doontaa wahalu majar yacni intifaaci waa lagu intifaaci karaa laakiin iibkiiba xaaraan in la iibiyo ba xaaraan noqonay sidoo kale culimmadu waxay sheegeen inka khamradii oo kale maxaa loo xarin iyo maytadii iyo asnaamtii waxay yidhaahdeen laa yaxrumu baycu shayin ilaa liaxadi amrayn shay xaaraan ma noqdo ilaa laba arrimood buu xaaraan ku noqdaa imaa cadamu lintifaaci bihi shaygaasi intifaac in lagu intifaacaan banaanayn in lagu intifaaco yaan banaanayn nafcigiisi in la qaato marka iibkiisi iibsashadiisa la iibsanayaa waxay noqonaysaa idaacatan lilmaal maalkii oo la dayacay noqonaysa sida markaa sanamka oo kale wa talabaad shayga labaadna waxau noqonaya wa imaa linajaasatihi shaygii waxaa loo xarimay waa nijaas sida baktiga oo kale baktiga waa nijaas weeyaan sida khamradiina waxay dhahdeen waa nijaas marka shaygii imaa nijaasnimadiisa loo xarimay oo shaygaasi waa nijaaso bal hadduu nijaas yahay in la iibiya waa xaaraan ama intifaac baan ku jirinoo maadaama aan lagu intifaacaynin wax nafciya una lahayn in la iibiyana waa xaaraan sida asnaamta oo kale salamkii marku dhagax ka samaysan yahay ama qori ka samaysan yahay dawaa caynun daahira waa shay daahira weeyaan laakiin in lagu intifaaco xaaraana nijaas maaha laakiin intifaaciisiiba xaaraan noqday marka wuxuu noqonaya xaaraan marka ashyaadii labada midkoodunba loo xarima ama nijaasiiba loo xarimi doonaa ama cadamu lintifaac sidaas bay ahlulcilmigi ay tilmaameen raxmat ullaahi calayh uma qaala rasuul llahi sal llahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi cinda dalika qatal allahu alyahuud yahuud nimanka la yidhaahdo ilaahay ha nacdalo ina allaha lamaa xarama calayhim shuxuumaha ilaahay markuu xaydheedii uu ka xarimay yacni meytada xaydheedii markuu ilaahay xarimay jamaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu deetana waa iibiyeen fa akaluu thamanahu dadana lacagtiisii bay cuneen marka xeelad bay sameeyeen markii la yidhi meytada xaydheedi waa idinka xaaraan maxay sameeyeen way soo qaadeen way dhalaaliyeen markay dhalaaliyeen kabacdi bay iibiyeen xaydh maaha bay yidhahan sheegeen ada xaydh waana laga xarimay lakin kana xeer maaha waa saliid ama waa wax kale magac bay bixiyeen marka xeelad in la sameeyo oo shay xaaraan ah oo ilaahay xarimay in xeelad lagu xalaashadaa ma banaan xeelad qofku sameeyo xeelada ku xalaashado iminka meytadii oo kale waxa weyaan waa la xarimay xeeddana waa la xarimay marka markii sida loo sheegay bay waxay sameeyeen inay markaa soo qaadaan xaydhi oo markaa ay shiileen dabeetana ay iibiyeen marka yacni xeelad shay ilaahay u xarimay subxaanahu wa tacaala xeelad xalaal looga dhigi maayo sidoo kale shay kasta oo ay xaaraan tahay in la cuno in lagu intifaacaana ay xaaraan tahay laa yajuzu baycuhu in shaygaa la iibiya ma banaana walaa yaxilu aklu thamanihi lacagtiisa in la cunaana ma banaana yani shaygaas ma banaan baabu salaam waxa uu baawu yahay salamki salam iyo salaf waa isku macno waxa weeyaan tacjiilu thaman fi majlis alcaqd وتأجيل المثمن وعلى سمايا يعني وبيع جري جري إما كان واجرا تأجيل الثمن في مجلس العقد مجلس العقد دي ما يشبه لوك اللي يبسني بقى العقد القيرية شيء اللي يبسني ندي بودعي مثلا نبى ألابو سواري لا مجاله دي مادة ألابو كنا ده تنا بلد كرنه يوكا كنا عن ألابت أما بيرو لا يعني بيرع سوكا سو قراوح ويان راشينك waxaa asalana sa waxa leedahay intaas oo kiish oo waxan ka iibsaday midna sareena yen ka iibsaday lacagtoodu waa mise waa inta lacagtoodu waa taa waxa ii keenaysa bisha hiblaayo ama waqtigaas baad ii keenaysa halkaan oo dib u keenaysa sana waa yahay hiblay waxa la halaa salam ama salaf kale lacagta baa kala bixinaya alaabta lagu iibsaday dib u dhacaysa alaabta dib u dhacaysa yani alaab soo socota oo aad keenaysid oo soo waardisid baa lacagta sii qaadanaysa laakiin alaabtaas waa in noqoto alaab isla garanayo macluum ah oo sifadeed iyo noocida la garanayo iyo qadarkeed waqtiga waqtina waa in loo sameeyaa oo waqti ay ku imanayso qofka lagu keenayo waa in la qabsadaa meeshii lagu keenayna waa in la sheegaa marka bayca noocaasi waa bayc saxiixa wey in lacagtina imika la bixiyo alaabtiina laga heshiyo waqti lagu keenayo salam baa la dhahdaa oo kaa sheeko sheegay salafna waana kitaabkii sunnahana وكو عدهاي ونوع دينتك من يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ونوع دينتك من غني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحو سوق الى المدينه مدينه اي يمين وهم يسلفون يغو اسسيا في الثمار مرها مرها السنه سنه وسنتين يو ثلاث صدح سنه لبا سنه صدح سنوات فقال من اسلف في شيء قف شيء قف اما هي فليسلف في كيل معلوم كيل معلومة كسيو ميس معلوم ولا قرنيو ووزن معلوم يا وزن يا ميسان معلوم ولا قرنيو إلى أجل معلوم إلى وقت لا قرنيو مظل مقعابا وإن كسيو مكا شروطي لودي السلك حديث كي بعدي وتكوارة شيء قال لك هلا يفسر يا وين معلوم يا هاي شيء لا قرنيو شيء مجهول ما يا alaab aad keeni doontid duun alaabo badanna waa keena nooca tan lama garanay ma baanana taas haddu alaab fara badan keenayo mid raashin badan buu keenaa oo bariiskii laho burkii laho haruurkii laho arbaxidii laho saliidii laho waxaas dhan buu keenaa alaab aad keeni doontid baan kaa iibsaday alaabta noocu keenay lama garanay ma baanana taas shay aad iibsanaysid ee lacagtii iminka aad bixinaysid ee ninkan uu kuu keenayo waa in uu yeeshay macluum ah shay majhuul ma saxay waa koow haddii la miisaamo ama la miiso miiskiisii miisaankiisa waa in la garanayo hadduu shay la tiriyana tiradiisii waa in la garanayo intaas oo kiish ama intaasoo galaan ama intaasoo kiilo waqtiga uu ku keenay waa in la qabsada madal saddex bilood laba bilood bil saddex isho yacni waa in muddo mucayan ah la sameeyaa shuruudaha noocaasaa marka la helo salamkii ama salafkii wuxuu noqonayaa mid saxiixu noqonaya haddii la waayana waxau noqonayaa baatil buu noqonaya mid aan saxiixaan ahayn iminka dadka bacmushtariga waa sameeyaano nin baa laga yaabaa alaab inuu soo waariday marka alaabta soo waaridayay baa laga sii iibsanayaa lacagtii baa loo sii siinayaa alaabta markay u timaadana qofkii buu gacanta ka saaraya marka waa in alaabtu noqoto alaab sifaysan oo sifa kula tafaasiil kana waa leedahay intaas ugu muhiimsan qadima rasuulullah sal lay slam almadiinata madiina ayuu yimid wahum yusrifuuna fi thimaar iyagoo midhaha kala qaata assanata wasanatayn yani lacagtii wuu sii bixinayaa midhihiina waxa loo keenayaa sanad ka bacdi ama laba sanadood ama saddex sanadood faqaala man aslafa fii shayin qofka shay bixiya yacni amaahda falyuslif fii kaylin macluumin kayl macluumaha ku qaato wawasnin macluumin iyo wasan macluum miisaan macluum oo la garanay ilaa ajalin macluumin marka salafkii waa lacagta oo iminka la bixiyo majlis lcaqdiga lagu bixinayaa alaabtiina gadaal baa marka u dhacaysaayo وقت بالله قبصني يا لكيني كاسة سلم لي الحوال هل كان كدين وصلى الله على محمد وعلى وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحد الشيخ رحمه الله باب الشروط في البيع وحباوي أي شروط بيع دحدي سلدقني يعني لو وقفوا حكليب سنية شروط دقنيين شروط وحويان وشروط أي مارتي لو وقفوا حكليب سنية دقنيان واتحالك مكاها الله هي شروط البيع وأه بيع اللفتي شروط إليها فشروط البيع ولها حبهر مكسمرني مكاتن وحويان إلزام أحد المتعاقدين لما قف اي وحكا ليبسانيا اياك كيكون لازم سينيا عقدك اوهي ما له فيه منفع وحو نفعي وقتشرو منفع ينفعي وحو يقتشرو بوكا كالكو عرية إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفع شروط بيعا تاسلو قرتشي لما قف ee wax kale iibsanaya iibiyihi iyo iibsadihi mid kamid ah ba ka kale wuxuu ku laazim siinaya wax isaga manfaaci ugu jirto aqdiga awgi ma bay'a aw wax isaga nafci ugu jiro buu ka kale ku laazim siinaya ka saarayda hala shuruudas shuruud fil bay' wa kaawiya أهل العلم يقول شروطا وما أركيان إنه يهي مدفولية إلا وشرد قاسي ودعه عقد دحلي سمويان مركي وحلك اللي يبسن يشرد قاسي ماني لكن لو بدقف حكا اللي يبسن أيان بو مدكود ككلا شرد ودقايا أما إيبياها شرد ودقايا أما إيبسدها شرد ودقايا مركي وقت قال لك اللي يبسن أيان في صلب العقد waqtiga aqdigu marka uu dhacayo ee wax la kala iibsanayo markaas uu bushardigu mu'tabar u yahay ama mid fulaya u yahay macnaheedu waxa weeyaan shardigu asihi ma yaa qabla al-aqd wala ba'da aqdigu horti inta waxa aan kala iibsanin ka hor shuruud la dhigan maayo markan kala iibsanayna wax ama markaas aan ku ma doono ka iibsan doona shuruudu markaas dhigaysa intuna aqdigu u dhicin ka waa shuruud dhigtay adigu iibsadii hadda tahay ama iibiyihi ama iibiyihi yaani shardigaas shardi fulaya ma ama markii aqdigu dhacay wax la kala iibsaday deebadeed bu shardiganayni marka aanu soconayo ma marka shardigan labada qof midkood uu dhigayo ee kale uu ku laazim siinaya waa in uu noqdo mid waqti wax kala iibsanaya dhacaya waqtigaas shardigu qofku u dhigayo oo qofka kale marka waxa weeyaan uu dhigayo ku laazim siinaya marka aqdiga kor inta waxba la kala iibsanin ka hor ama marka la kala iibsaday dabadeed shardiga asixi maayo oo sida ash-shuruud fil bay' shuruudan la dhiganayo bay'a waxay u qaybsantaa laba qaybo mid waa sahih midna waa fasik labaas waa qaybsamaya shuruud sahiha هي شروط فاسدة كصحيحة شرط يا صحيحي هو حوي وكأن خلافين هي التي لا تخالف مقتضى العقد عقد هي بيع هي وحكلا إيبسي وحق كان سنيه وكأن خلافين شرط لبضغة وحكلا إيبسي ميتكوت كالو لغاية shardigaasi waxa la kala iibsanayo wixii uu keensanayay kama hormaray oo ah qofkii midna inuu sheego hantiyo umulku yeesho oo kale iyo waxyaabo la mid ka laba qofkii wax kala iibsadaa ilaa bay'an wuxuu leeyahay waxo muqtadu leeyahay marka aqdigu wuxuu keensanayay ama waxa uu keensanayo waa shardiga aan khilaafaynin shardiga noocaas kala waxa laazim ah in lagu camal falo. Shardigaasi wuxuu keensanayaa in lagu camal falo oo qofka kale uu fuliyo shardigaasi baa waajib noqonaya. Waayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, almuslimuuna calaa shuruudihim, marka muslimiintu waa shuruudda dhigteen bay dee markaa ay ku sugan yihiino. Waxa weye qofba qofka kale shardiga uu dhigay waa fulinayaa, shardigaasi markuu yimid aan khilaafaynin cabdi. ولأن الأصل في الشروط الصحة، شروط واحد أصلها إن مركز أي صحيح شروط أصل شرط يقولون الصحة إلا شارع يقولون قرية مويان. نحن علم كل شروط الوقت بكل يهين شروط بيع على دقينا أيوه. قال واحد الأصل في العقود والشروط فيها الحظر. ولأن الأصل في الشروط الصحة، shuruud waxa asal u ah in marka waa saxayo shardigii la dhigay ilaa shaaricu marka uu ibaaliyo uu buriyo mooyaane ama uu diido. Kaas waa qowl ahlu cilmigay leeyihiin. Qowl kale jira odhanaya shuruud alaslu fi lcuquud wa shuruud fiha alcadar, fiha alxadar. Waxa asal u ah shuruuda iyo cuquuda la dhiganayo inaanay banaanayn ilaa sharci wuxuu kusoo arooray inuu banaan yahay mooyaane. Waa qowl ahli dhaahir iyo in fara badan oo ka mid a usuusha Abu Xaniifa iyo Imaam Ashaafici raximahullah. Saa daraadeed shuruud fara badan oo halkan ku aqri doono.